सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबाजी कनासरी महला पहला कार पहला चौपदी एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी स्वतं गुरुप्रसाद जियो दर्द अपना कैसों करी पुकार दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार जियो दर्द अपना कैस्यों करी पुकार दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार आनंदन साहेब सेविया अंत सदाई सोए सोण सोण मेरी कामणी पार उतारा होए दयाल तेरा नाम तरा साध कुर्बान जा सर्वं साचा एक दूजा नाही कोई ताकी सेवा सो करे जाका नदर करे तुद आज प्यारी के बरा सा वड़ियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिस आदा प्यारी जाए कहा सेवी साहेब अपना आवरना जानता कोई नानक ता का दास बिंद बिंद चोख चोख होई साहेब तेरे नाम बेटा बिंदा बिंदा चोख चोख होई साहेब तेरे नाम बेटा बिंदा बिंदा चोख चोख होई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला घर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैसों करी पुकार दुख विसारण सेवे सदा सदा दातार